Aibeste denbora hitz egin gabe inorrekin, inorrekin, inoiz ez zara egon. Ni hain bakarrik sentitzen, sentitzen inorrekin, inorrekin, inoiz ez naiz egon. Baina zu ez zara, naiz eta behin izan zinen, nire buruan. Orain daukagun erreputazioa, bakoitzak irabazi du. Libre.